Ina mina dika, dai damenika, maka naka naka, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maka naka chika pika rola rika. Ram pam poch. दिल में झूठ है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हसी हो, उम्र या जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये घुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो मीना मीना डिका, जाय जमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिका रिका। मीना मीना डिका डिका डे, जाय जमनिका, मगा नगा चिका पिका रोला डिका। राम पम पोट, राम पम पोट। सोचो के सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी हंसेगी हंसेगी मेरी प्यारी इना मीना डिका, डाय डमनिका, मका नका नका, चिका पिका रिका। इना मीना डिका डिका डे, डाय डमनिका, मका नका मका नका, चिका पिका रोला रिका। राम पम पो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा। मगर ये कहूंगा क्या, यही है, यही है, यही तो है वो इना मीना डिका, इना मीना डिका, डाय डमनिका, डाय डमनिका, मका नका नका, Ram pam pom, ram pam pom, ram pam pom.